گران محترم اولیدن کو دو مولانا شانوان باچا سے دو درس قرآن دا 84 نمبر کے سٹھ چپو منیری پایان محلہ ڈاگا چم دو مناری پا جمعات کی پا 27/12/2008 اور پا 3/1/2009 کے شعر دید ملاوی دو پتیاز ساتی اشاد توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل بني إسرائيل تپوسك آد بني إسرائيلنا كم آتيناهم جسمرا ورکلو منغا غيتا من آیت بینا دلائلو خکارونا ومن یبدل نعمت اللہی اواسو کا چی بدلوی نعمت اللہ تعالی من بعد ما پزداغینا جاعتو چراشی اغتا فإن اللہ بس یقیننا اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے زینا للذین خستکڑ شوید آکسانو تا کفرو چی انکار کرد الحیات الدنیا جوند دنیا ویسخرون من الذین او توکی کئی دا کسانو سرا آمنو چیمان روڑ بے والذین تکو او کسان چزان بچکا فوکو ما دا پاساد دیبوی یوم القیام پرزید قیامت کی واللہ یرزکو او اللہ تعالی رزق ورکی مئی اشاو آچاتا چفخشی بغیر حساب بی حساب کان الناس خلقا امتا واحدتا تولگے یو پا توحید باندے نو اختلافیو کا فباس اللہ بسرا علیگل اللہ تعالی النبیین پیغمبران مبشرین خوشخبری ورکون کی مومنانو تا ومنذرین او یرا ورکون کی کافرانو تا وانزل اور ویلگا معهم الكتاب دا غی سرا کتابا بالحق دا پارا دا زائر اولو دا حکا لی احکما بین الناسی دی دا پارا چی پی سلو کی پمینزا دا خلقو کی فی ما پاغسکی اختلفو فی چی اختلاف کرو خلقو پاغی کی وما اختلفا فی او اختلافو نکا پاغی کی اِلَّا الَّذِينَ مَغْرَا كَسَانُو او تو چور کرشو آغیتا علم داغی من بعد ما پس داغینا جاعتهم البیناتو چرالل آغیتا واضح دلائل باغینا دو وجی دیغینادنا بینهما پمیند آغی کی فاد اللہ الذین بس ہدایتک اللہ تعالی کسانو تا آمنو چی مانے راوڑا لما دا مسلی اختلفو فی چی اختلاف کڑیو خلقو پائی کی من الحق داکنا بیدنی پا توفیق فلسرا واللہ یادی او اللہ تعالی توفیق ورگئی من یشاو آچاتا چخخشی الہ صراط مستقیم دلار نیغی ام خصبتم آیا گمان کوئی تاسو انتا دا خلل جنتا دا چی داخل بشی داسو جنتا ولما یادکم او حال دادے چلا ندی راغلی تاسو دا مسل الذین حالا دا کسانو خلو چی ترشوی دی آئی من ترشوی دی آئی من قبلکم اخواست آسونا مستدوم الباساو رسدلیو آئیتا تکلیبونا وزرعو او مصیبتنا وزلزلو او جڑکول شویو آئی حتی تردی پوری یکول الرسولو چویلو پیغمبر لتسلی خبران والذین اویبا کسانو آمنو چی ایمان راوڑیو مغهو دا غسر متا نصر اللہ چی کلبوی امداد دا اللہ تعالی اللہ خبردار شئی ان نصر اللہ قریب یکیننا امداد دا اللہ تعالی نزدیده مخینو آیتونو کی مسئلہ دا حج بیان شوا بطوری تنویر پا مسئلہ دا جہاد باندی او آدوا کسما دا حجیانوی بیان کرل یو آغا حجی چی آغازان باندی جاماد از برگئی اچولی وا ظاہری شکل و شبات او جسان خد و خال او کڑوڑی دو بزرگانو جوڑ کڑیو او چکلا خبری کئی نو غٹی غٹی خبری بکئی پخپلا ہر خبر بانی قسم بخوری او اللہ بگوا کئی وہوا علد الخصام اللہ وی داڑی سخ جگڑ مار دے دیر لوئے شرارتی او نقصانی انسان دے چزما کیا گیا عمل کی گردی نروانے بکئی دخل کو نسل تباہ کئی او دخل کو پسلن تباہ کئی او دویم قسم حجی آغا دے ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله او زنی دا خلقنا آغا سوک دی چه آغای خرسوی خپل زان دا پارد طلب دا رضا دا اللہ دا خپل سر قربانی او خپل وین قربانی پا دیبانی چه اللہ را بولدت دینا رضا شی دا خوش قسمت حجی دی نو دا غین بعد اللہ مومنانو لا ترغیب ورکا چه مومنانو اسلام کی بورا بورا داخل شئی از اینا ظاہری جاممو دو بزرگی چولی او دن از لک مغل ناسوی او دو مسلمانی اغا جڑی و باسی دو قرآن سنت خلاب کوئی نناس چه بخلی وائی نو آغا سکوئیو ما سمو چه بخلی وانیوی نو آغا سکوئی ام ساتی سنگا چمو اکیده وی نو آغستی عملوم کوئی داغی مسلمانی ده شان سرا ده اسلام ده شان سرا چه کما خبر خواهیگی نو آغستی کار کوئی ولا تدبی او خطوات شیطان ده شیطان پا نقش قدم بانی مزی اِلَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ یقیناً دا شیطان دا سلراخ کار دشمن دے او بیا دا غین بعد اللہ را بولدت زجر ذکر کئی او تخویب ذکر کئی یو انسان اغناس تے پدے باندے چھ قرآن و تا بیانی دا دین دا اللہ بیانی دا شریعت احکام و اصول بیانی دا او دے مسلسل لگیا او داغی مخالفت کو او داغی خلاف کو نو اللہ رب العزت فرمائی چی دے پا دے انتظار کے دے چی دبانی اسمانی عذاب نازل شی یا پرشتی راشی او ساتھ نکبس کئی او دا اللہ رب العزت او پی صلا دا عذاب پا دبانی وشی نشد اللہ عذاب پی راشی نو بیابا دے سمشی وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تا واپس کولشی ٹولی پی سلی نو اسو گورا اللہ رب العزت فرمائی سل بنی اسرائیل تپوسو کا دا بنی اسرائیلو نا داولی وائی یک دم دا شروع شو خبرہ مخ کے بنی اسرائیلو تا ہم اللہ پیغمبران راو لگل اللہ والا کتابونا ورکڑل او لوئی نعمت پی اوکا اللہ پی پرزاونا اوکڑا احسان پی اللہ اوکا نو آغای دا اللہ آغا دین دا دا اللہ کتاب دا دا اللہ دا پیغمبر خبری دا دا آغا دعوت تا شاکڑا داغی مخالفت اوکا نو داغی انجام سلی دا اللہ عذاب راتلل نو چی تازو پا خلیبانی وائی جی من مسلمانان یو اللہ در بانی احسان کرده پیغمبر دا تا اللہ راولی گا قرآن راولی گا لو احسان در بانی اوکا نعمت در در که او تازو داغی قدر اونو که داغی نشکری اوکایی او دا اللہ غا عظیم نعمت اغا پو دنیای لالچ بانے بدل کئی دستا صبح ما غا انجامی چکم دا بن اسرائیلو سل بنی اسرائیل تپوسو کا دا بن اسرائیلو نا کم آتینا ام من آیتیم بینا چی سمرا ورکڑیو منگا ایتار دلائلو واضحونا دا پیغمبرانو پا حقانیت بانی دا اللہ دا کتاب پا حقانیت بانی دا اغی مسئلے دا توحید پا حقانیت بانی اغی دا اللہ سمر دلائل رو لگل موجزے اللہ پیغمبرانو لورکڑے نو الله وای و مې وبدل نعمت الله سره د دین چې الله به دومره احسان وکي چې الله پیغمبر راولېږي کتاب راولېږي او داغه سره داغه د حقانیت واضح نخ او نشانه راولېږي چې داغه نه دا پته لګي چې دا پیغمبر حق دی دا الله دا کتاب دا قران کریم حق دی دا غینو خو نشانونه پته لګي او بیا هم دې د الله نعمت بدل کی دا دنیا اسره کی د دنیا دا یو سور زوجوان دا اسره کی او دا الله رب العزت هغه نعمت دا قران او سنت ته شاګي نو مَن یبدل نعمت الله او آسو کا چه بدل کی نعمت دا اللہ تعالی من بعد ما جاتو پس دا اینا شرع لیدتا دا اللہ نعمت دا اللہ نعمت را غلیو لوی نعمت دا اللہ کتابو قرآن کریمو نبی علیہ السلام لکہ سورت آل عمران صلو رمسی پارا کی اللہ رب العزت ذکر کئی سورت آل عمران صلو رمسی پارا اللہ رب العزت دخپل نعمت ذکر کئی ہا نبی علیہ السلام تا لکہ او گوری داسو 103 نمبر آیت کی ذکر کئی مومنان و مسلمانان تا اللہ خطاب کئی اللہ وَيُعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مونگول اولا کوئی دا اللہ پر رسائی بانے ٹول دا اللہ رسائی صدا دا اللہ رسائی صدا قرآن کریم بے اللہ وَيُعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مونگول اولا کوئی دا اللہ پر رسائی بانے ٹول دا اللہ رسائی اغا قرآن کریمو اللہ و ارادہ ٹول زما پا کتاب بانی یو شئی دا سمانا شوا دا اللہ پا کتاب بانی و سنگ خلق یو کی گئے دا و ٹول دنیا لی گیا دا سمرا مخلوق چیوے نے بریلیانم دا منی جو قرآن دا اللہ کتاب دے دیو باندیانی ام منی چی دا اللہ کتاب دے سنیانی امانی شداد اللہ کتاب دے شیعگانی امانی شداد اللہ کتاب دے پا دے خوٹول یو دینو پا دے منلو خوٹول یو دی نو بیاولا چی دے نو غلط وطا ہوئے ایدت من دا اصل خبر دادا یو کیدل دیتا نو آئی یو کیدل دیتا ہوئی چه در طول و عقیده آغا سویشی سنگا جو قرآن کریم وائی چه در طول و عمل آغا سویشی سنگا جو قرآن کریم وائی در طول و اخلاق آغا سویشی جو سنگ قرآن کریم وائی در طول و معاملات آغا سویشی جو سنگ قرآن کریم وائی دیتا وائیو والی زکار اللہ وائی منگولی و لگوی وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مُنْغُلِ اُلَقُوِ پَرَ سَيْدَ اللَّهِ بَانِ اِتُول وَلَا تَفَرَّقُوا وَمَا تَسْنَسْ كِي گَئِ زان زان لَمَكِ گَئِ جُدَا جُدَا مَكِ گَئِ چار چار زان لَجُدَا جُدَا کی دا جوڑا کری چیو وَيَا رَسُولُ اللَّهِ مَدَدَو بَلْ وَيَا لِي مَدَدَو بَلْ وَيَا پِرَ بَابَا پَنَي كَي رَا مَدَدَو ابل و ایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار جازان لجدا جدا یو وکیل جوڑا کرے دا اللہ و ایوالا تفرکو او ما تسنس کی گئی ما جدا کی گئی وذکرو نعمت اللہ علیکم او یاد کئی نعمت دا اللہ چکڑے دے پتا سبانی اید کنتم مادان کلا چوائی تاسو دشمنان دیوبل دیوبل وینو تا تگی ناسوائی فا اللہ فا بینا قلوبکم بس مینے وا چولا پمین زدرنو ساسو کی فاسبحتم بنعمتی اخوانا پسو گردی دائی پا نعمت دا اللہ سرا چی دا اللہ کتاب دے اخوانا رونا رونا او دل دل دا اللہ کتاب اغا دا اللہ نعمت دے آدارنگی سورت یونس کے اللہ ذکر کئی دا قرآن کریم دا دا اللہ رب العزت کتاب دے سورت یونس یولسم سپارہ آیت نمبر 58 کے ذکر کئی ات پنزوسم کے اللہ وائی کلو آیا زما پیغمبرا بفضل اللہ بس فضل دا اللہ سرا وبرحمتی او پر رحمت دا اللہ سرا دا اللہ فضل او دا اللہ رحمت دے اللہ ربانی فضل کرے دے نعمت دل راولے گا قرآن کریم وبرحمتی او پر رحمت دا اللہ سرا وبذالک فلیفرحو بس پدی بانی پکار دیشی خوشالشی مومنان دا اللہ فضل نے دا اللہ فضل سرے قرآن کریم دے دا قرآن کریم اللہ رب العزت یو نعمت راولے گا پدی امت بانی او اللہ رب العزت پہ نعمتو کا او فضل پہ ہوگا اس اللہ رب العزت دا دا ذکر کئی چو مَن یبدل نعمت اللہ او آسو کا چھ بدل کی نعمت دا اللہ تعالی و اللہ قرآن را لے گلو دا اللہ کتابو اللہ پیغمبر را لے گا اللہ دربائی نعمتو کا نو تو لگے دے آغا دے بدل کا دنیا دے اثر کڑا دنیا تا پریوہ دے دنیا دے واغستا دنیا لے ترجیح وارکڑا دا اللہ پا کتاب بانے دا اللہ پا دین و دا اللہ پا پیغمبر بانے اولا یہ دینو اللہ وائفا ان اللہ بس یکینا اللہ تعالی شدید العقاب دیر سخت عذاب ورکون کے دے سکا اللہ با تپوس کئی چو دم را عظیم نعمت میرا ہو لے گا زما دا نعمت دے سحق ادا کر دنیا دے اسراکڑا دنیا دے واغستا دنیا پسیشو دا اللہ کتاب دے پرین خود نو اللہ خوبا تپوس کئی گنا لکا سورت زخرف پیندشتم سپارا دری سلوی اختم سلور سلوی اختم نمبر ایتو گو رہی پیندشتم سپارا سورت زخرف دری سلوی اختم سلور سلوی اختم نمبر ایتو پیندشتم سپارا تریالیس چوالیس نمبر ایتو اللہ وائی فستم سکا باللذی بس منگولے ہو لگا و پاغا کتابانی اوہی آئی لے کا چواہی کو لشیتا تا پتی منگولے ہو لگو اللہ نبی علیہ السلام تا وائی زمان پا کتاب منگولے ہو لگو انکا یکینن تو علی صراط مستقیم پلارا نگائی ما تیو کسا بل رزوین وی دا دا کلی گیرا تا وی سکسان ناسو وی چی دا پنج پیریان دا قرآن دا کم درسو نا کئی نو دا طریقہ دا نبی علیہ السلام دور کیوا نو ما و تایما چی بے علم شیخی کنو دا کو پر بستے وی چی دا خودای غلط طریقہ اختیار کرنے دا ما یا اللہ سباب اللہ بے سلو کی داو مہلا سکی زکا جو مائی فضائل قرآن کے مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام دو قرآن دو کورن راہو تو مسجد نبوی تر آلے چوے قتل اصحاب الصفا جماعت کے ناس تھی یو پاگے کی یو صاحب لی یاد قرآن وی نور ہوتا ہوا کے خیدے تو قرآن کریم درس چالو دے او یو لگیار قرآن وی نور و تواگی خیرے اغیر چی کل نبی علیہ السلام بولی دو نو آن قرآن وی ان کے خاموش شو دا عدب دو وجی نبی علیہ السلام ته الله حکم کړل چې ورشل مسجد نبوی ته او نبی علیہ السلام خو ګوري چې دای سامل ګلی یادی دا غیب وجود نبی علیہ السلام دومره خوشاله را غینه چې غینه د پوس کې یادا او سامل ګلی یاوی آی وی حضرت د الله کتاب هم وی او د الله کتاب موریدو نبی علیہ السلام وی حمدونه دی هغه ذات لرا چه زما پو امت که داس خلق پیدا کرده چه ما ده پاگهی که دناس ده حکمو که یعنی نبی علیه السلام کور ناس و جبریل امین ور بسی اللہ راولی گو چه اللہ و ایوال شو ده جماعت که دا خلق کم عمل که لگیاری دیگه که نا نو آقای ده اللہ کتاب وی ده اللہ ده کتاب درس کن نو نبی علیه السلام ده حکم ده دیو چه چلا شده خلقو سرکی نا دا دومره لوی عمل دی اما ای حدیث دا نبی علیہ السلام دی فضائل قرآن کی مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ اگا حدیث نکل کرده دی چی نبی علیہ السلام وی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نراجم کی گئی یو قوم پا یو کور کی دا کورن دا اللہ نا جماعت کا نا یتلونا کتاب اللہ چاہیل ولی دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب بلشتے کپا دے دا نبی علیہ السلام دا راتلونا بعد بل دا اللہ کتاب دنیا کے پادشوئی نما تاو خیا اگلا قرآن دے او کبل دے یتلونا کتاب اللہ چاہیل ولی دا اللہ کتاب او دائرہ سکے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ او داغی درسو تدریس کئی بخبل میس کی او سوک لگیاوی دا اللہ کتاب غیتا بیانی او سوک ناسی دا اللہ کتاب دا غی ناس دا کئی درسو تدریس دیتا ہوئی کسا بل ستا ہوئی اِلَّا نَزَلَتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ دا خلقا چی دی عمل کی لگیاوی دا اللہ دا کتاب درس و تدریس کئی دا اللہ کتاب وائی او دا اللہ کتاب اوری او زکیئے نو پدائی بانی دا اللہ رحمت نازلی گی وغشیدوم الرحمتو دا اللہ دا رحمت سادر پیرا خوری وحفدوم الملائکہ پرشتو دیناش پولا چولئی گیر چا پیرا و تولاری وذكرهم الله في من عنده او يدوي الله تعالى دا خلق فاغا مجلس دا فرشتو كي چه الله سخدي دا دا نبي علیہ السلام طریقه دا و بینا دا دا صحابه دا و کدا زمان دا کور خپلا جوڑا کرده خو اغا یو کسو ویر مولا چه زد کرا شنو کوپیر غڑی ما یر دا خود اشتیادی ہوئی بیائی دا قرآن دا واضح ہویا تونو سرگی پٹی کڑی دا حدیث دا نبی علیہ السلام نے بیاخ کلاو سرگی پٹی کڑی او دا غیر اولٹے لی گیا یہ خبری گئی سبا کے رور آخر دے دور کے بسگے چو اس خلق دا اللہ دا کتاب درس و مغلط و انوائی در بس چل گئے آن خلق در بس گئے نا خلق نا چه آغای کی نیرا بازاریان وی یا آغای چرتا ناپویا وی انپڑا وی آغا خلق نا چه آغای چه دا جماعت نیلی داره چه دا قرآن نا خبره یا خلق غیبانان دا خبره نکه آغای یریگی آغای ویارا داشتا گناهون را لدیر دیستنا دا خلینا می داست خبره اوزی چه پاغی می اللہ رو نوی دو خدای نیریگی دادو خدای پا دی عذاب بانی جرعت آن خلق کئی چه آغای تا خلق گوتا نوی زمائی دات من دا اللہ رو بولیدت نبی علیہ السلام دوائی چه فستم سکا بللذی بس منگولی اولگا ما پاغا کتاب بانی اوحی آئلے کا چوائی کولشی داتا اِلَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقینا ته په نیغال عربانی قران زغل یو د قران پر نه کیږي ته به سر سرات مستقیمه و ان لهو لذکر لک یقینا دا قران کریم خامخا نصیحت ده تعالی را یقینا دا قران کریم خامخا شرافت ده تعالی را دا قرآن ستا دا پارا سرمایه افتخار دیں ستا دا قوم دا پارا و صوبات سالون او زرده که تاسو نباتا پوست کولشی دا سر دین احمد که نا زکالا و ایسوم لتو سالون یوم ایدن عن النعیم بیا خامخات پوست بکولشی دا تاسو نا و بارا دا نعمتونو کی دا قیامت پر ازبانی اللہ با درنا دا دی نعمتونو دا بوس کئی نو پا دی نعمتونو کی دا طولن لوئی نعمت دا اللہ کتاب قرآن کریمو زکا اللہ را بولی دا تو آئی و من یبدل نعمت اللہ او سوچی بدل کی نعمت دا اللہ تعالی من بعد ما جاتو پس دعینا چه راشید تاغا فا این اللہ پس یکینن اللہ تعالی شدید العقاب دیر سخت عذاب ورکون کده ذکو ایلائن شکرتم لازیدن لکم کتاسو زمادا نعمتنو شکریہ دا کرا نصب دربانی نورم را برسی رکم آسی وابیکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید او کتاسو زمادا نعمتا ناشکری اکڑا تو یکینا زمازا بل آوائی دیر سخده یکینا جی سخده نو اس یو بلا قرآنو دا اللہ را بولیدت لوی فضل دا اللہ لوی رحمت او دا اللہ لوی نعمت او بل بل دنیا و نو اللہ و ازوینا للذین کفرو خستا کڑ شویدی یا کسانو تا چه کافران دی الحیات دنیا جوند دنیا ایر دنیا جوند لا ترجیح وار کرده او یا صاحب دنیا میروانی کی و یسخرون من الذین آمنو او توکی گئی دا کسانو سرا چیمانی راوڑے دے آگ پرس مومنان موحدین مسلمانان چا غید اللہ کتاب راغستے دے وغی پس مندے وئی نو آگی و تا سپک خاری او سپک و تا گوری او خنداغانی ور پوری کئی پچموزی ور پوری کئی داوی سادگان دی رپڑ لکو آئی رکیبونی جا جا کے دانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں وپا ماں بانے وہی رپورٹ لکلے دے او تانے دا میں بھی آئی ولی وہی وہ دے سادہ سڑی دا ہو گو را و دے ایٹمی و سائنسی دور کے عرم دے دا چکے وہی دنیا کم دائی دا ہو را سی دا ہو دے اس کم دائی لگی آئی ماں تے وہ خلق سپمائی دا ہو را سی دا لو نو مای خلق را سی دل نو تو خونه را سی دلی زخو مای پده پادشم کنا که تو دا اللہ کتاب وام زخو پده پادشم نو تی خونه وای نو تو خو سپومی که پکار وی کنا زخو پده پادشم که تو دا خبری کن زر ٹک شو نو تو خو دا خبری نگه کنا نو تو خو پکار ری که سپومی که وی کنا دا سو خبره للا اللہ ویسخرون من الذین او توکی کئی دا کسانو سرا آمنو چی ایمانی راوڑے دے زما میرا بان دا توکی انسان دا دیر گرانی پریوزی سبا دا کیامت رز بوی او چې کم یو انسان دا اکبر اوسو بولی ٹوکی ہوگی سورت سواد کی اللہ رب بولی دست دیکھر گئی دی رشتم سپارا سورت سواد دی رشتم سپارا یو کم شپیتم نمبر ہے تو گو رہی اللہ رب بولی دست دیکھر گئی یو کم شپیتم نمبر ہے تو اللہ رب العزت وی آزا فوج مقتحم معاکم دا یو ڈل دا را پوند شوید تاو سرا لا مرحبا بیم دا مشران بے مخ کے وشتی جانم دا آکا شران بور پسی نوچ سنگا دے مشرانو پسی آکا شران اولی کا نا دا مشران چا آکا شران اولی نی وی بچی اللہ دائی خورا پسی راو وشتل دائی خورا زمان مرئی دلاز کئی چه وی ظالمان استاسو دلاز همون گمرا شویو تاسو براتوی چه اتبیعو سبیلنا والنحمل خطوایاکم مون پسی را دائی ازار گناہ زمان دا غاڑی تاسو براتوی چه ولی دا مونگ دا کدو پانی ویلی دیسو تاسو براتا وی رازی ازار گناہ زمونگ پا غارا اوز خوب علی زمونگ مرئی دلاز کئی ندائی بوائیلا مرحبا بیم ندیوی هر کلی دی لرا ندیوی هر کلی دی دا اللہم سوال نار یکینا نا دی دن نشو جانم تا کالو بوائی دا کشران بل انتم خان وای تاسو هم تاسو خوبا مونگا دا سرمون اسمان جوڑ کرو او تاسو مونگ دا ویچی مونگ بسی را دی خواد تاسو هم زمونگ نمخ کے لا مرحبا بکم ندیوی خوشحالی تاسو لرا تاسو دی خدای نخوشحالی دزرن ابو تخیری ہوگی جی تاسو دی اللہ چرم خادمن نکی لا مرحبا بکم ندیوی خوشحالی تاسو لرا تاسو خادمن نشی انتم قدمتمو لنا تاسو مخکی کڑیو دا زائی مونگتا دا سی اکیدو عملو مراتا خولیو چه ظالمانو دی زائی تا مراو رسولو دا زائی مرالا زائی که تاسو را تا دالار خولیو پا بیسل کرار با دیر بز دائی دی دوستو گنی قالوا اي بدي ربنا اي رب زمونغا من قدم لنا هذا چاچه مخي کړو مونږه ته دا ځای الله چاچه مونږه مراه کړیو يا الله مونږه ته با کړیو يا الله فزيدو عذاب بند افن فنار سيوا کاغل را دو جنا عذاب جانم کې وقالوا او بوائی دی مالنا سدی مونگ لرا لا نراد جنوین مونگا رجالنا خلقا کننا نعدهم من الاشرار چه مونگ با شمار لا غید شریانونا چه مونگ با غیتا ناکار خلق شریان خلقوی اللہ خلق خود جانم کی نخکاری چمنگ و تا ناکار خلق وی شریان بم و تا وی اتخذنا هم سخریا نسلیو مونگا غی پٹو کو سرا دنیا کے ور پوری مونگا ٹوکی او پچموزی مسخری کوری ام زاغتا غنو ملاب سار یا کاکا کی شویدی دا غی ناسترگی یا کمونگ تخکاری نا چه دی جانم تا غیر آغلی ندی او کمونگ دخکاری نا اللہ و این ذالک آلا حق کن یکینان دا خامخارشتی علا تخاصمو آل نار جگڑا با کئی دا جانم یان یو بل سرا دیو بل پا مرئی کی بیلا سا چولی ایو بل دا بستق اسپوری عبادی ردی وائی اللہ دی مونگ محفوظ کی اللہ ویزوینا للذین کفرو خستا کڑا شویدی یا کسانو تا چی کافران دی الحیات دنیا جوند دنیا ويسخرون من الذين آمنوا او ټوګي گئی دا کسانو سره چې مانې راوړې دي زمای راتمندو یو مسله باندې ځان پویا کوي یو سړی پورې په دیو جا خاندل چې هغه د الله په دین کې په یو حکم د الله باندې عمل کوي یا د نبی علی السلام په یو سنت طریقه باندې عمل کوي او هغه پورې تا د یو حکم یا د هغه طریقې بانی دا عمل کول دو وجه نو خاندل نو پدی سڑے کافر کی گی پدی سڑے کافر کی گی داڑی را خطرناک خبر آدھا دا بعد خلق دیگیر پوری خنداؤ کی سوک پا سنت طریقہ بانی چرتا وعدو کی وی زرسر لیا سے گپ لگئی دا وعد دا سی یا چرتا مڑے پا سنت طریقہ بانی خخ کی و اذا سړی هغه خپل غم ځان له بشرمونو شرمو دا غم وایداسي دا چې او کارو کې چې د نبی علی السلام په طریقه باندې خپل لور خور واده کی دا چې کوئی کونډه واده کی دا چې هوای کونډه واده کی هغه د سپک کتل هغه پرې پجموزا کول دا کفر دی ګوره ښا یو خو یو سړی دی او دا غنه یو عمل کې کمی کی یو عمل کې د ناکامۍ او شو مثال په تور باندې یو سړی دی دا یې اګیره شته نه یا ګیره وړه ده دا یو کمیره ده هغه نکی او دا هغه دې زړه کې دایي چې الله دې ماره توفیق راګي چې دا ګیره پرېدم دا ګیره مې برابر شي مثال دی کنه خو چې د بل په مخ ګیره وکړه او هغه پورې وخاندل دا کفر دی دا خبره دا زنانو که دا مرال دیر زیاد دی پلانی روائی مونگ لور زکن واری کهوشی دا گیره دا دا کفر دیخوا پا دی خبرو بانی دیکی لگ دیر اختیار نکارا غسل واری دی معاملاتو که دیر اختیار نا خبر یو کمیز اللہ خبره دا خوش شاعر اللہ پوری یا دا اللہ دین یا حکم پوری خندا شری از اللہ خبره دا اللہ جو زمانگا دا عمل آو دا ذہن قبلہ درست کی اللہ جی کی نو اللہ وی والذین اتاکاو او آکسانا شاہی زان بچکا فوکاو ما دا پاساد دغی خلق باوی یوم القیام پورا زید قیامت دنیا کی خور پوری پچمو دے کولے چی زمانا دے پا سپوئی گی او دا دے پا کتا کندن را لے ہو دا دی په کله سوایو سپګه ودا کتلو پښمو دې مسخره ور پورې کولی او الله وای د قیامت پر ورځ باندې بدا خلې د پاسه یو دا بلان دي دا مسخره او ټوګه غون کې دا بدلان دي والذین تقوا فوقهم یوم القیامه هغه سان چې غي ځان بچ کړی دی د پاسه ر دې خلکو به وي د قیامت پر ورځ باندې وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ او الله رزق ورکي یا چاته چوغه شي بغیر حساب به حساب د دې د وژنا چې هغه غریب دی یا د دې وژنا دا دنیا له ترجه ورکا د الله په دین او په قران او سنت باندې چې هغه کچارې ما د حق ملګرتیا وکړه یا میرا دین اختیار کا و قرآن و سنت میں اختیار کرد نبیا بستکم اللہ و ایرزکم آسا خالقا واللہ و یرزکو من یشاؤ او اللہ رزکو رکی چاہتا جو فخیشی بغیر حساب ابی حسابا ورپسے اللہ مقصد ذکر کئی دی نزول دی پیغمبر او دی کتاب چ الله دنیا دا پیغمبران صلی الله علیه گل او کتاب الله صلی الله علیه گل نو الله وای کان الناس امتا واحدتا او خلقا تولگه یو په توحید باندې تول خلق په یو توحیدو نو فبعث الله النبینا نو راولی گل الله تعالی پیغمبران مبشرین خوش خبری ورکون کی مومنان تا ومنذرین او یرا ورکون کی منکرین او دانو منکر چونا منکر چه دا اللہ را توحید دونا زکا چه اللہ و ایکان الناسو و خلق امتا واحدتا تولگی یو پا توحید بانی بعد خلق مانا کئی چه کان الناسو و خلق امتا واحدتا تولگی یو پا کپر بانی تول کافرانو فباس اللہ النبینا نراؤل اگل اللہ پیغمبرانو مبشرین خوش خبری ورکون کی مومنانو تانو کلو مومن چتاو خبر دان در زمائی زتمن دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چکم مانا کڑی دا آغا ماناو کانو مسئلہ حل کی گی مانا صدا کان الناس خلق امتا واحدتا تولگی یو پا توحیدانو اختلافی اوکا تول خلق پہ یو توحیدو تو دا آغین آباد شیطان رالے و شرک پہ گدن نکا اختلاف یوکا نو چی دا اللہ پہ توحید کی اختلاف شروع شا نو فباس اللہ النبینا بس راو لے گل اللہ تعالی پیغمبران دا پارا دے اصلاح دا کی دے مبشرین خوشخبری ورکا ان کی مومنات و مومنانو تا چاچے مسئلہ و منلہ نوغیتے خوشخبری دا جنت ورکولا و منذرین او یرا ورکا ان کی منکرینو تا چاچے دا مسئلین انکارو کو نوغیت اللہ دا عذاب نیرول و دا مانا کم دا نکی گی دا با ثابتے کم دا ندا دا قرآن نا قرآن کی کم دا سورت یونس یو لسم سپارا دے دا اللہ ذکر کردی دی سورت یونس یو لسم سپارا نو لسم نمبر آیت کے ذکر کئی سورت یونس یو لسم سپارا نو لسم نمبر آیت کے ذکر کئی اللہ وما کان الناس او نو خلق الا امتا واحدتا مگر اٹول گئے یو پا توحید بانے فاختلفون اختلاف یوگا نانا کنا خبرہ دیتا وی تفسیر دو قرآن کریم پا قرآن کریم بانے دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اصول دو قرآن چی گوری نو آغا دو قرآن کریم تفسیر پا سلورو ذرائعو بانے کئی اول دو قرآن کریم تفسیر پا قرآن یو دائی کی یو خبرہ اجمالاً ذکر وی مختصر بل دائی کی تفسیر شوی وی نو تفسیر ور پسی راواری یو دائی یو خبرہ شوی ور پسی دویم خبرہ بل دائی ذکر شوی وی نو دویم خبرہ ور پسی راواری نو دیسر یو دائی کی نو خبرہ مکمل شی چه اغیبانی مکمل ذہن تا وضاحت مکمل نرازی نو بیا حدیث تلڑ شی نو تفسیر دو قرآن کریم پا حدیث دو نبی علیہ السلام بانی دویم مرحلہ درم چه کلا پا حدیثو بانی اوم لگا انسان دے علم دمرا نشی کے دے چه طول احادیث دسردی دا یادی دا آغین بعد چی دے نو بیا اقوال دو صحابہ کرامو آغین دا لڑشی نو تفسیر دو قرآن کریم پا اقوال دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مانے او بیا دا آغین بعد تفسیر دو قرآن کریم پا اقوال دو تابعینو بانے دیدہ کلن بانے مرحلہ با دا تفسیر دو قرآن کریم پا قرآن کریم بانے زکا دیدہ وما کان الناس انو خلق الا امتا واحدتا مگر اٹول گئے او پا توحید دا اللہ بانے فاختلفونو اختلاف یوکا شیطان رالے وغی کے شرک پیدا کسنگا ودس و یعوس یعوک و نصر اگا سورت نوح کے جب یاد اگا پنزو بزرگانو ذکر رازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چی دا دی نوح علیہ السلام دا قوم اگا پنزو بزرگانو صالحان نیکان بندگان چې کله هغه وفات شو شیطان را لري خلکو ته وي سمره خپل خلکو هغه یو یاو کنه دا وای کنه دا شیطان خو ډیر امیده کنه بیا ګوره څنګه خپل شپاور د الله عبادت وکوي او بالکل هغه راته آرام وکړ به کو یو زبر په شکل کې وراله وای دا بناسو پلانې سیب خډیر زیات لوی بزرګ هغه به یاو کنه جی بی گو رای او کارو کئی دی دی دا کبرونه ندی دا لگغاٹ غاٹ جوڑ کئی چه دار وانیگی نا نو آغای وی خواه شروعی واچو دا چه دا پیڑای لنا نو بلی لرالی بی گو رای دا کبرونه ندی دا بس دا بزرگان چور دی پا شکل بانی دا لرگونا دا گٹونا مجسمه جوڑی کئی دی باجت خانو کے کی دی چه دی بانه منظر لگینو دا اللہ عبادت جذبه با مولو که سوا کی بیو سخکولی خبره دیو کلا دا کاری پیو کن چو بلا پوڑی رالا ویدانی از اولی دا اللہ بزرگان بندگان چه دی مخ که دی سر داسه کنو اللہ ویزا ما نی از اولی بنده دی سرخ کتا کنو دا جه سوای نوار کن باورلا ناغی وی خدا خوکولی خبره دا سر اول آغی تا خکتا گداسی نو بیای واتاوی شرده عبادت کوئی نو اللہ پی خوشحالی گی انو بس ورارا میکرد فختلفون اختلافیو کن نو چکل دا بیماری پیدا شوا فبعث اللہ النبینا بس راو لگل اللہ تعالی پیغمبران مبشرین خوشخبری ورکون کی مومنانو تا چا بچه مسئله و من اللہ آغای ده خوشخبری ورکولا چه اللہ را بولیدت بدل عجر در کئی و منذرین او یرا ورکا انکی منکرینو تا چا چه مسئله را توحید و نمان اللہ آغای بید اللہ دا عذاب نیرول چه بده بانی دا اللہ عذاب رازی گواره داد انبیاء علی مسلم کارو چه سوک زن تا وارسان دا پیغمبرانو وائی اغیل بکاری چی دا انبیاء علی مسلم جوٹیو کی دا اللہ کتاب راواری او دا اللہ مخلوق دا اللہ کتاب بیان کی او دا اللہ دا مخلوق اصلاح دا کرے او دا عمل دا اللہ پا کتاب بانیو کی اللہ دا طول دا توفیق ور کی مخلوق لغنی آیت کی تفسیر رازی انشاءاللہ بیا بیوو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأنزل أوراويلغا معهم الكتاب داعي سرا كتابا بالحق دا پارا دا ظاہر اولو دا حقا لیحکما دے دا پارا چی فیصلو کی بین الناسی ومیند خلقو کے فی ما پا آغا مسئلہ کے اختلفو فی چی اختلاف کڑو خلقو پا آغی کے ومختلفا فی او اختلاف انکا پا آغی کے اِلَّا الَّذِينَ مَغْرَا كَسَانُوا اُتُو چوار کڑشو آئیتا علم داغے مِن بعد ما پس داغینا جاعتهم البیناتو چراغ لِلن آئیتا واضح دلائل بغیان دو وجه ده عنادنا بینا هم پا میانزد دهی که فهد اللہ بس هدایتو کن اللہ تعالی الذین آکسانو تا آمنو چی مان راڑ لما دا مسلی اختلفو فیه چی اختلاف کڑیو پاگئی کے اغی پاگئی کے من الحق کے دحقنا بے اذن پا توفیق فلسرا واللہ یادی واللہ تعالی ہدایت کئی توفیق ور کئی من یشاؤ اغا چاہتا چخ خیشی الى صراط مستقیم دلاری نیغے ام حسبتم آیا گمان کوئی تاسو ان تدخلوا الجنتا دا چی داخل بشی جنتا ولما یاتکم اوحال دادے چلان دی راغلی تاسو تا مسل الذین حالات داغ کسانو خلو چاگئی ترشوی دی من قبلکم پخواست تاسونا مستو هم الباساؤں رسدلیو اغیتا تکلیفونا وزرراؤں او مصیبتونا بیماری او ناچاری و زلزلو او جڑکولی شویو حتی تردی پوری یقول الرسولو چوائلبا پیغمبران دتسلی خبرا والذین اویبا حق کسانو آمنو چی مانی روڑیو مغهود پیغمبر سرا متا نصر اللہ کلبوی امداد اللہ تعالی علا اوبویلشو خبردار شئی ان نصر اللہ یکیننا امداد اللہ تعالی قریبا نزدیده یسألونکا دیتا پوسکی دتانا مادا ینفقون چسش خرچ کی دائی قل اوائی دیتا ما انفقتم من خیر آغا چی خرچ کوئی تاسو دس بہتر مالنا فللوالدین نذپارا دمور پلار والاقربین او دپارا دنورو رشتہ دارانو والیتاما او دپارا دیتیمانانو والمساکین او دپارا دغریبانانو وابن السبیل او دپارا دمسافرو وما تفعلوا من خير او آغا چکا ویتاسو سنیکی فإن اللہ نیکننا اللہ تعالی به علیم پاغیبان پویا دے مخکینو آیتونو کې الله تبارک و تعالی زجر او تخویب ذکر کړل لپاره د اهلی کتابو ورپسې الله تبارک و تعالی دا ذکر کوي کان الناس امته واحده ټول خلک په یو عقیدار توحید باندې وو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام تر زمانه پوری د آدم علیہ السلام نه واخلا بیا د نوح علیہ السلام په وخت کې کوم خلک جو آئی کې شرک شیطان دلنه کا د عقیدې اختلاف آئی کې پیدا کا فبعث الله النبیین نور اولیګل الله تعالی پیغمبران مبشرین خوشخبری ورکون کی مومنانو تا چاہ جو مسئلہ